Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve fevvidu emri ilallah. İnnallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi veçhil kerim ve sultanihil kadim min şerri'ş şeytanir recim. Elhamdülillahi'llezî erselâ rasûlehu beşîran ve nezîran. Ves salâtu ves selâm alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîra ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîn alâ'l hayr ve lâ esîra. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal İste'inu alâ şiddetil harr bil hacâme fe inneddeme rubbemâ yetebeyyagu bir raculi fe yaktuluh. Sadaka Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimat, ehl-i beyt, ashab, etbaları, rıdvanullah aleyhi mecmain, bil cümle ahirete irtihal eden müminat, hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, meşahbenlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervaçine el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Eşeddün nas azaben indallahi yevmel kıyame ellezine yudahiune bi halqillah. Biz hadisleri size duyuruyoruz. Yorum da yapmıyoruz. Yani ehl-i sünnet inancına göre açıklama yapıyoruz. Ondan hüküm çıkarma yetkisi bizim değil. Yani söyleyeceğim şeylere bizi hedef almayın. Biz aktarıcıyız. Her zaman söylüyorum. Ne diyor Efendimiz? Bakın. Ne diyor Efendimiz? Ki de Buhari hadisidir bu da. En sağlam hadistir yani. İnsanların en çok indallah yevmel kıyame, kıyamet gününde Allah yanında en şiddetli azaba uğrayacak olanı kimdir? Ellezine yudahiune yudahiune yudahiune bi halkillah. Yudahiune bi halkillah. Evet. Ben söylüyorum, tercüme edeceğim. Allah yaratır değil mi? Her şeyi Allah yaratır. Allah halik kulli şey. Her şeyi yaradan Allah'tır. Halka semavati ve arz. Semavati ve arz ve onda ola ma fihime. Onda olanları hep yaratan. Kur'an'da ayetler böyle. Yaratan Allah'tır. Başkası yaratmaz. Ama bir adam çıkıyor, bir heykel yapıyor. Heykeltıraş. Ondan sonra muhteşem bir eser yarattı deniyor. Bu İslam'ın kurallarına, kanunlarına uymaz. Dinimizin kuralına uymaz. Yaradan Allah'tır. Bir heykel yapmak çok yanlış iştir. Bu ne demektir diyor hadis-i şerife göre? Allah'ın yarattığıyla yarışmaktır. Yuzaihüne dediği bu. Yarışmaktır. Aa, sen insan yaratmışsın. Aa, ben daha güzelini yarattım. Demektir. Yunan heykellerine bakın. İşte en güzel insan bilmem ne. Tanrı bilmem ne, tanrıça bilmem ne. Oh, hep heykelci. O Avrupalıların da babası, dayısı, teyzesi Yunanlar olduğu için hala onu çok tutarlar, severler. Batırıyorlar, bir daha veriyorlar. Batırıyorlar, bir daha veriyorlar. Şımarık çocuk. Heykelcilik oradan batıyı sarmış. Kapılarında heykel var. Pencerende heykel var. Her tarafı heykel. Batırıların her tarafı heykelden geçilmiyor. Oradan gitmiş, orada görüyorsunuz okuduğunuz tarihlerde. Bu dün şimdi peygamber çok şiddetli dönüyor bak. En şiddetli azabı görecek olanlar bu heykeltıraşlardır, heykelcilerdir. Neden? Çünkü tanrıça diyor bak, tanrı tanrıça diyor, tapıyorlar ona. Şimdi diyeceksin, hocam bu devirde tapılmıyor ki. Yapma, gözünü aç bak. Efendim ben bir yerde ders yapıyorum, fıkıh dersi, kalabalık. Güneş doğarken, batarken, güneş ortadaki namaz kılınmaz. Çünkü güneşe tapanlara benzemiş olursun, mekruhtur dedim. Biri kalktı dedi ki, bizim mübarek dedi, bu lafları lüzumsuz görüyor. Çünkü bu devirde güneşi tapan mı var? Niye milleti niye bunlarla oyalıyorsunuz, lüzumsuz laflar ediyorsunuz? Ben de o zaman Hindistan'dan yeni gelmiştim. O senin mübareğine söyle, gözünü açsın, dünyaya baksın. Ben daha işte 3-4 gün evvel geldim. Herif kurbağaya tapıyor, yılana tapıyor, ineğe tapıyor. Ve o tapanla, güneşe de tapıyor tabii. O tapanla Müslüman aynı apartmanda daire komşusu. Bunları öğretmezsek insanlar birbirinden etkilenir. Gördüğünü yapar. Ben Müslüman'ı uyarıyorum. Onlara, güneşe tapanlara benzeme diyorum. Kitapta bu kıyamete kadar bakidir. Evet şimdi de bu devirde heykele tapan mı var? Var ya. Git Fransa'ya. Napolyon Bonaparte'ın kabri etrafında Fransızlar dönüyor böyle. Tapıyorlar ya. Git istersen bak, kontrol et. O kadar seviyorlar ki tapıyorlar. Lenin'in kabri etrafında da Moskova'da dönüyorlardı. Çin'de de Mao'nun etrafında dönüyorlar. Hitler hayranları da öyle. Yani insanlara tapmak bitmedi arkadaş. Bitmedi. Heykellere de tapıyorlar gide. İstersen İtalya'ya git. Sokak başlarında İsa Aleyhisselam'ın heykeli var. Çarmıha gerilmiş. Şuraya bir şey örtmüşler. Giderken ne gidiyor herif? Bu ne demek yahu? Bu tapmak değil de ne demek yahu bu? Böyle yapıyor. Bir şeyler yapıyor, gidiyor. Futbolcuya bakmıyor musunuz? Golü attı mı? Böyle yapıyor hemen. Yani tamam, kimsenin inancına biz bir şey demiyoruz da bu hastalık bitmedi demek için söylüyorum. Biz kimsenin inancına şey etmeyiz, karışmayız. Allah hidayet verir vermez bize göre yanlış. Bize göre tek din İslam, iman kelimesi de la ilahe illallah Muhammed Resulullah. Öyle şuna buna tapılmaz. Biz bilgisi adına size söylüyoruz. Ama bu hastalık geçmedi, onu söylemek istiyorum ben. Hala devam ediyor insanların hastalığı. Peygamber diyorlar işte bunun bu şiddetli şeyleri, müşrikler heykelleri tapıyorlar diye filmde görüyorsunuz. Kabe'nin etrafında içinde 360 put varmış. Tahtadan, ağaçtan, efendim taştan heykeller tapıyorlar, kurbanlar kesiyorlar filan. Eyüp'e gittiniz, görüyorsunuz. Gidin İstanbul'u, gelip orada şehit düşen 80 yaşlarında, 80 küsur yaşlarında sahabenin ileri gelenlerinden, peygamberin misafir ettiği, peygamberi misafir eden adam 80 küsur yaşında Allah'ın cihad için gelmiş. Ne muazzam adam. Şimdi kanuniyet, şimdi herkes şu bu diyorlar ama o da o Ebu Eyyub'l Ensari'nin inancında olduğu için kim ne derse desin, 76 yaşında zikat var meydan muharebesinde ölmüş adam. Ne işin var lan 76 yaşında? Otur sarayına, aha bak gösteriyorlar ya, cariyelerle kızlarla oynuyor falan. Oynasa gider mi lan 76 yaşında oraya? Azıcık insaflı ol be yahu. Kızlarla oynayan adam bu cami yapabilir mi yahu? Kızlarla gece gündüz oynayan adam cariyelerle dünya titretebilir mi yahu? Biraz insaflı ol yahu. Evet, her insanın kusurlu tarafı vardır ama biraz insaflı ol yahu. Dünyayı titretmiş adam. Evet. Hakkı hakkını yerine koymamız lazım. Zülmü al hakkı hay tümezel. Hak ne taraftan, sen o da ne olacaksın diyor. Peygamberin emri bu. Onun için suzatta, bu sadette söylüyorum. François esir düşmüş Charles Kent, Alman imparatoruna Fransuva'nın annesi mektup yazıyor. Dünyayı hakim adam, kanuni. Sabah akşam sarayı ticariyeyle oynasa dünyaya hakim olabilir mi? Aklınızı kullanın. Benim oğlumu kurtar diyor. Oğlumu çok severim. Bir Hristiyan Tanrı'dan medet umuyor. Saltanatını düşün, kuvvetini. Bir mektup yazıyor. Ey Charles Kent, bu birinci Fransoy'u derhal bırak, yoksa gelirim hallederim seni. Mektup alır almaz hazır ola geçiyor herif. Derhal boşadı. Şu kudrete bak. Cariyelerle sabah akşam oynayan adam bu kudret sahibi olamaz ya. Etme ya. İnsafın kurusun be. Evet. Mübarek adam. Hadi bakayım şunu yap bakayım. Hadi hadi. Dünya Müslümanlar toplansınlar. Şu Süleymani yapsınlar. Göreyim. Hadi. Alnınızı karışlarım. Hadi buyurun. Evet. Evet. Öyle bu işler. Evet. Şimdi heykel meselesinden geldik. Biz ona tapmayız. Fatiha okuruz. Aciz bir insan deriz. Putlaştırmayız. Fatiha okuruz. Ziyaret edersin. Aa, burada yatıyor. Camisinde oturuyoruz. Bak hadisi öğreniyoruz. Allah razı olsun. Dünya geliyor. Parmak ısırıyor buna. Evet bu öyle. Senin gördüğün kadar basit değil. Şimdi benim hocam Allah rahmet eylesin tüm geçmişlerimize saraylar müdürü, NATO genel sekreteri general gelmiş Türkiye'ye. Onu kim gezdirir? Saraylar müdürü gezdirir. Çünkü herif general, NATO'nun baş generali gezdiriyor. Buraya getirmiş. Evet. Bak orada yazılar var arkadaş. Görüyor musunuz? Bakın yukarıda. Tepede yazı var. Bunlar ne demiş? O müdür de okuyor yazıları. Oradan onun birisine diyor ki, şehidin kanı diyor, alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür deyince tak selame durmuş general. Ne muhteşem söz diye. Tabii şehide şehitliği kim öğretiyor? Alim öğretiyor tabii. Öğretmese şehit olur mu adam ya? Evet, alimin mürekkebi şehidin kanından üstündür deyince tak selame durmuş muhteşem söz diye. Burada bu olay olmuş. Evet efendim. Biz hiç putlaştırmayız. Burada şimdi bak konuşuyoruz. Bu olmasa da ses gider. Burada eskiden mumlar yanıyordu. Böyle elektrik yoktu. Her tarafta mumlar yanıyormuş. Hiç cami kirlenmiyormuş. Öyle yapmış ki Mimar Sinan hepsini hava cereyanına götürüyor. Orada delik var arkada kapının üstünde. Oradan alıp götürüyor, onu da israf etmiyor, mürekkep yapıyor. Evet, kanuni kimsenin beceremeyeceği bu eseri yapmış. Onun hakkını verelim, Allah rahmet eylesin. Bizi muhteşem Süleyman diyor, gavurlar söylüyor. Sen de onu para kazanacak diye rezil rüsvay ediyorsun. Neyse, evet herkes yaptığının hesabını verecek. Bizden duyurmaz. Şimdi... Biz putlaştırmayız. Kanunun da hatası var tabii. Peygamber de tapılmaz ona da. O da kuldur. Zaten kendi diyor. Kul innema ene beşerun mislüküm. Ben ancak sizin gibi bir insanım. Etmeyin diyor. Beni Meryem oğlu İsa'ya benzetmeyin. Kulum değil mi? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Kul, bak kul. Biz putlaştırmayız. Peygamberi de hiç kimseyi, heykelini de yapmayız. Tapmayız da. Şimdi heykel yaparsan ne olur? Allah sen bu insanı yarattın ya. Ben insanların kimisi böyle kolu uzun, kimisi kafası yamru yumru. Heykeldir çok ölçülü yapıyor, güzel yapıyor heykeli. Allah ile yarışıyor diyor. Yarıştığı için diyor insanların kıyamet gününde en çok azaba uğrayacaktır. Uğrayanı olacaktır. Diyecek ki Allah mahşerde heykelin bu yapmışın. Hadi ruh ver bakalım. Can ver bakalım. Nereden can verecek? İsa olsaydı can verirdi. O çamurdan kuş yapıyormuş. Uf diyormuş, kuş uçup gidiyormuş. Mucize. Allah veriyor onu hassayı. O peygamberi inançsızları inandırmak için Allah peygamberlerine böyle mucizeler veriyor. Peygamberimiz de diriltmiş. Onun gibi olanlar da diriltmiş. Bir muharebede dönüyorlar. Kadının kocası ölmüş. Bir tek oğlu kalmış hayatta. Birçok şehit verilmiş. Koşmuş hemen peygamberin önüne. Medine'de dışına çıkmış. Oğlum nerede? Oğlu şehit düşmüş halbuki. Peygamberimiz hiç kimseyi üzmek istememiş. Arkamdakine sor demiş. Arkada Ebu Bekir var. Ebu Bekir akıllı adam. Peygamberin üzmek istemediği kadını üzer mi? Oğlum nerede? Arkamdakine sor demiş. Arkasında da Ömer var. Şimdi Ömer bakmış arkasına ama arkasında kimse yok. Cevap vermesi lazım. Bilmiyorum dese yalan söyleyecek. Biliyor şehit düştüğünü. Allah'ım demiş. Beni zor durumda bırakma demiş. Yetiş. Kalkmış oğlan. Buyur anacığım ben buradayım diye. Bu mucizedir. Ama sen şimdi ahirette peygamber Muhammed Aleyhisselam değilsin. Ebu Gör Ömer değilsin. İsa değilsin. O heykellere nasıl ruh vereceksin? Ruh verinceye kadar azap edilir diyor. Peygamber söylüyor. Peygamber söylüyor. Şimdi bu hadisi Ayşe anamızdan nakletmişler. Allah ondan razı olsun. Evet. Neden? Kadınlar süsü sever. Boyalar yaparlar. Kuş resmiler bilmem ne. O da bir kadındır. İşte kızken çeyiz olarak hazırlıyorlar ya, kuş resmi yapmış. O yaptığı kuş resmini de yastığın üstüne koymuş, yere sermiş. Peygamberimiz o kuş resmini görünce bunu irat buyurmuş. Bu ne demiş Ayşe'cim? Bu hadisleri söylemiş. Ya onu asasıyla perdeyi indirmiş. Bir daha demiş görmeyeyim. Evet. Hadisleri söylüyorum. Heykel olan eve la tadkhulul melaiketu beyten fihi sura ev kalp. Ben söylüyorum. Kabul edip etmemek size ait. Heykel olan eve melek girmez veya köpek olan eve melek girmez. Bu melek rahmet bereket melekleridir. Yoksa Azrail gavurların canını da alıyor. Onlar hep heykelin içinde yaşıyorlar. Köpeklerle yaşıyorlar yan yana. Git Paris'e. Çocuk yapmıyor kimse. Her arada 3-4 köpek gezdiriyor her gün. Fransız kadını, Parisli kadın. Ve kişinin arabayı yapmasını temizleme zor diye indiriyor kaldırıma. O da Paris sokaklarına kakasını ediyor. Gidin görün, söyleyeyim takip edin. Temizlikler başa çıkamamış köpek pisliğinden. Her kaldırımın dibinde arıklar var. Paris Belediyesi 2-3 değirmenlik suyu salıveriyor o pislikleri götürsün diye. Çok güzel kokuyor yani. İsterseniz o kokuyu orada görebilirsiniz. Öyle hala. Öyle hala. Şimdi onların da can dalıyor. Köpek olsa da geliyor Azrail. Bizim söylediğimiz rahmet bereket melekleridir. Eve gelmez diyor peygamber, ben inanıyorum. Köpeği avlumuzda besleyin. Avcısınız eyvallah. Efendim çobanınız, eviniz kenar mahallede. Eşkıyadan tamam, kurt köpeği besleyin avluda. Ama oturduğumuz daireye sokmayın lütfen. Peygamber böyle söylüyor. Ben onu söylüyorum. Ve profesör de bana diyor ki %100 haklısın hocam. Köpekle içli dışlı olanlar kadınlarda kısırlık olur. Vücudunda kistler oluşur. Çocuğunu düşürür. Çocuk yapamaz. Gidin sorun tıp fakültesi profesörlerine. Peygamber hepsini görmüş söylemiş. Avluda besle yahu. Av köpeğini, çoban köpeğini, polis köpeğini evine sokma, dairene sokma. İkincisi evinde heykel bulundurma. Şimdi maalesef bunlar bilinmiyor. Falan hocayı çok seviyor adam. Duvar boyu resmini asmış. Surat Anadolu'da surat derler fotoğrafa. 50 kollu yaşayacak insan resmine surat derler Anadolu'da. Bu surat da hem heykeli için alıyor hem de bunu yaşayabilecek resmi atıyor. İyilik yapacak güya, iyi olduğunu zannediyor. Ona da diyorlar melek girmez. Anan baban resmini sandığa koy arkadaş. Böyle bir hadis var. Böyle hadis var. O devir geçti. Yok geçmedi bana göre. İnsanlarda insanları putlaştırma hevesi hala var. Her sahada var. Onun için mesela ben Çin'in şeyine gittim. Şehrine, o Hong Kong'un komşusu Shenzhen'e gittim. Herifin böyle Allah kaç metre bir adam orada boy gösteriyor. Bunu yav dedim. Buralla bura tapıyor. Niye? O şehri o kurmuş da. Yine bak hani hastalık geçti mi o hala tapıyorlar. Git gör. Geçerken tapıyorlar adamlar. Ne ya bu dedim. Hani bizim bildiğimiz Mao falan değil. Şu bu değil. İnsanların hastalığı devam ediyor. Bu şehri o kurduğu için orada da gökdelenler, mağazalar aynı Manhattan gibi. Bu şehri o kurduğu için ona tapıyorlar dediler. Gözümle gördüm, sen de git görebilirsin. Yani insanların bu hastalığı geçmemiştir. Peygamberin sözünü tutalım. Eve heykel sokmayalım. Kuş heykeli, keklik heykeli, köpek heykeli, deve heykeli, insan heykeli sokmayalım, koymayalım. Sandığımızda dursun bunlar, açığa çıkarma. Şimdi diyor ki bir saat gelmiş Abdullah bin Ömer sahabilerin alimlerinden. Bunu bu hadisi söylemiş. Yasak demiş heykelcilik yapmak. Adam da heykelciymiş. Demiş ya Abdullah benim ekmek paramı şey diyorsun ya. Aç mı kalsın şu kadar nüfusun ben demiş. Başka işte yapamam. Tarlada çalışamam. Ticaretten anlamam. Aç mı kalalım demiş. Aç kal lan demiş. Git. Gel lan demiş. Gel buraya gel. Manzara remsi yap demiş. Sanatkar ya, ressam ya. Canlı hayvan, insan resmi yapma. Heykel yapma. Manzara resmi yap. Dağlar, taşlar, ağaçlar, nehirler, güzel çiçekler. Manzara resmi yap demiş. Ona cevaz var. Çünkü onlara tapılmaz. Tapılacak canlı. Ahmet Hamdi Akseki merhum da eski Diyanet İşleri Başkanı o eserinde yazıyor. Kesik fotoğraflara cevaz var. Çünkü insan göbeğinden kesilse yaşayamaz. Vesikalı fotoğraflara cevaz vermiş. Ben de olanları size aktarıyorum. İşte bunları yapma. Bunu meslek olarak seçme. Seçme. Ben aktarıcıyım, bana kimse kızmasın. Şimdi heykel meselesi var da. Evet. Ben size duyuruyorum. O heykelciye diyecek ki hadi ruh ver. İşte hadis okuyorum, Buhari hadisi. Nereden verecek? Ve azap edilecek diye. Peygamberin sözü bu. Ben de size duyururum. Evinizde de öyle canlı hayvan insan resmi asmayın. Heykel bulundurmayın. Bunlar Müslüman evi sade olur. Güzel olur. Avrupa'dan bize bu hastalık geçti. Onlar heykelci. Onları çok tapar. Biz Müslümanız, peygamberin buyruğuna uymamız lazım. Evet, böyle söylüyor. Addu min hasaisil ümmeti. Şu ümmeti Muhammed'in özelliklerinin birisi de heykelin haram olmasıdır. Süleyman Aleyhisselam zamanında vardı heykel. Başkadan vardı. Ama bizde heykelcilik yok. Evet, bunu söylüyor, öyledir. Size de duyuruyoruz.